और काफिरों और मुनाफिकों की बात न मानो और उनकी तरफ से जो तकलीफ पहुंचे उसकी परवाह न करो और अल्लाह पर भरोसा किए रहो और अल्लाह रखवाला बनने के लिए काफी है।